من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, geçen ders Allah Azze ve Celle'nin celal ve kemaline yaraşır göz sıfatını aldıktan sonra bu ders inşallah Allah Azze ve Celle'nin 3 tane sıfatından bahsedeceğiz. Halk, evet. İlki halk. Ki biz buna kısaca yaratma diyoruz. Evet. İkincisi El-Bari ismiyle ne yapan? Kendini gösteren Allah Azze ve Celle'ye ait diğer bir sıfat. O da El-Ber. Üçüncüsü Musavvir, yani tasvir. Birazdan bunları ne yapacağız? Alacağız inşallah. Okuyucumuz nereye gitti? Evet. Kim okuyacak? Oku. Babu kavlillahi teala huvallahul halikul bari'ul musavvir. Evet. Nasıl değil mi hocam? Evet. Bir daha oku. Babu kavlillahi teala huvallahul halikul bari'ul musavvir. Evet. Anlamını okuyun. Oku. Yüce Allah'ın huvallahul halikul bari'ul musavvir. Kavli babı. Evet. Her zaman yaptığı gibi İmam Buhari ne yaptı? Bab başlığını burada nereden seçti? Ayet-i kerimeden seçti. Evet. Haşr suresi 24. ayet-i kerime. Huvallahu Allah ki el-halik. Haliktir. El-bari. Baridir. El-musavvir. Musavvirdir. Evet. Şimdi ne yapalım? Bu lafızları kısaca ne yapma? Alma gayret edelim. Halik lafzı. Nedir Halik? Neye denir? Diyor ki İbn Cerir. Huvel ma'budul halik. Yaratan ve kendisine ne yapılan? İbadet edilen. Kendisine ibadet edilen yaratan. Ellevi la ma'bude tasluhu lehul ibade gayra. Onun dışında hiçbir ma'buda ne yapmaz? İbadet yapılmaz. Yani onun dışındaki hiçbir varlığa ne yapılmaz? İbadet salih bir şekilde ortaya konamaz. Doğru olmaz. وَلَا خَالِقَ سِوَا. Ondan başka yaratan da yok. Demek ki burada ne üzerinde duruyor daha çok? Yaratma üzerinde duruyor. Ne üzerinde? Yaratma üzerinde duruyor. Evet. Peki nedir el-bari? El-bari diyor اَلَّذ۪ي بَرَا الْخَلْقِ فَاَوْجَدَهُمْ. Mahlukatı var eden ve ortaya çıkaran. Mahlukatı ne yapan? Var eden ve ortaya çıkaran. Bir kudretihi. Ne ile? Kudretiyle. Demek ki var etme. Var etme. Ortaya çıkarma. Birazdan bunları açacağız. sonra musavvir. Nedir el musavvir? El musavvir halakahu keyfe şa ve keyfe yeşa. İstediği gibi, istediği şekilde ne yapar? Halk edip şekillendiren. Evet. Burada üç tane Allah Azze ve Celle'nin ismini ne yapıyoruz? Aynı ayet içinde görüyoruz. Tabii her zaman söylüyoruz. Her zaman söylüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin isimleri başına ne getiriyoruz? Evet. Yani biz burada getirmedik. Gerek yok. Çünkü bunu biliyorsunuz. Peki İmam Buhari bu bab başlığı neyi kastediyor? Diyor ki İmam Buhari, Allah Azze ve Celle yaratan olma yani Halık, var eden olma yani Bari, musavvir olma yani şekil veren vasıflarıyla nedir Allah? Muttasaftır. Yani Allah'ta bu sıfatlar vardır. Nerede? Ezelde ve ebedde. Her zaman söylüyoruz. Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratmadan önce kendisinde yaratma sıfatı yok muydu? Allah Azze ve Celle kitaplarıyla, insanlarla konuşmadan ya da peygamberleriyle doğrudan konuşmadan önce Allah'ta konuşma sıfatı yok muydu? Var. Ezelde ve ebedde. Buna dikkat ediyoruz. Öyle ki huvel halik gable vücudil mahluk. Mahlukatın varlığından önce de yaratan. Ve huvel bari, var eden gable vücudil mudra. Var edilenlerden önce var eden. Ve huvel musavvir gable vücudil musavvar. Şekil verilenlerden önce şekil veren. Fe huve teala lem yezel bi sıfatihi ve la yazar. Allah Azze ve Celle ezelde de ebedde de bu sıfatlarla nedir? Nitelenmiştir. Muttasaftır. Kema yuridu eyzan, başka İmam Buhari neyi kastediyor? Beyan ennel halkellezi huve vasfuhu teala gayrul mahluk. Allah Azze ve Celle'nin sıfatı olan, Allah Azze ve Celle'nin sıfatı olan yaratma mahlukun yani yaratılandan farklı gayrıdır. Ne yapmıştır Mutezile? Allah'ın yaratma sıfatıyla yaratılanı ne tutmuştur? Bir tutmuştur. Haşa kella. Çünkü niye? Neden? Neden? Çünkü mahluk Halık'ın bir neyidir? Eseridir. Mahluk Halık'ın yani yaratanın neyidir? Eseridir. O halde Allah Azze ve Celle mahluku yaratarak kendi yaratma sıfatının bir nübzesini ne yapmıştır? Gözler önüne sermiştir. Yoksa Allah'ın yaratmasıyla yaratılan bir değildir. Vasıf olarak asla böyle değildir. Zeccaç diyor ki aslul halk fil kelam, Arap dilinde söz olarak yaratmanın aslı takdir, takdir etmektir. Yukal halaktu şey'e halkan, bir şeyi ne yaptım? Yarattım. Yani ize kaddertuhu, onu takdir ettiğim zaman. Gelelim şimdi halka. Sırayla şimdi bunları açıklayalım. Bakın o zaman ne çıkacak meydana. Türkçenin ne kadar sathi, Allah Azze ve Celle'nin isimlerini bir iki kelimeyle ifade etmekten aciz olduğunu o zaman ne yapacağız? Anlayacağız. Şimdi Halik ve Bari çoğu kitaplarda bir yaratan olarak ne yapılır? Tercüme edilir. O zaman da şöyle bir anlam çıkar. Haşa, yani sanki bunlar ne? Aynı sıfatlar. Aynı şeyi kapsıyorlar. Arada fark var. Şimdi gelelim. Evet. Halka, yaratmaya. Şimdi bunun iki anlamı var. Bir bizim bildiğimiz anlatma, yaratma. Bir de ne? Takdir etme. Hemen kaderin mertebelerini ne yapalım? Sayalım. Orada ne vardı? Bir yaratma vardı. Bir de ne vardı? Yazma. Yazmak. Yazmanın içine ne giriyordu? Dileme. Dileme giriyordu. Bunlar hepsi neyin içindeydi? Takdirin içindeydi. Takdir daha ne? Genel anlam. takdir olabilmesi için ne olması lazım? Dilemesi lazım, yazması lazım, sonra da yaratması lazım. Bunlar hep neyin içine giriyor? Takdirin içine giriyor. Diyor ki fel halk fi ismillahi teala huve ibda'u takdirin neş. He. Ama diyor Allah Azze ve Celle'nin ismindeki yaratmaya gelince o diyor ki nedir? Ortaya konulan şeylerin ne yapılması? Başlatılması. Ortaya koyulan şeylerin başlatılması. Yani fallahu teala halikuha. Allah ortaya konulan şeyleri yaratmış ve münşi'uha inşa edip ortaya çıkarmış ve huve mütemmimuha aynı zamanda tamamlamış ve müdebbiruha aynı zamanda da sevk ve idare etmiştir. Yani takdirin içine girmiyor mu bütün bunlar? Ne yapmış? Yaratmış, sonra ortaya çıkarmış, sonra tamamlamış, sonra ne yapmış? Tedbir etmiş, sevk ve idare etmiş. Fetebarekallahu hasenül halik. Allah yaratanların en güzeli bu anlamıyladır işte. Yoksa insanda da yaratma vasfı var. Çünkü bak yaratanların en güzeli diyor. Demek Allah dışında da yaratanlar var. Ne yapıyorsun Cengiz? Yaratanların en yücesi Allah'tır. Allah'tan başka yaratanlar da var demek ki, değil mi? Ama hiçbirinde bu dört vasıf ne yapmaz? Bulunmaz. Dört tane vasıf sayıyor. Yani bunlar çok önemli. Bir, yaratıyor. İki, ortaya çıkarıyor. Bu çok önemli. Üçüncü olarak tamamlıyor. Dördüncü olarak işleri sevk ve idare ediyor. Evet. Demek ki kısaca ne yapabiliriz? El-Halk hakkında bunları söyleyebiliriz. Gelelim şimdi El-Bari'ye. Var eden. Yani Bera'allahu'l-Halk iza fatara. Allah ne yapmıştır? Mahlukatı var etmiştir. Ne zaman? Onları ne yapmak? Var etmek istediği zaman. Onları var etmek istediği, dilediği zaman onları ne yapmıştır? Yaratmıştır. Elber halk ala sıfa. Bir şeyi bir sıfat üzere yaratmak. Yani bir nitelik, bir keyfiyet vererek. Yani bir sıfatı var o şeyin. O sıfat üzere ne yapmak? Yaratmak. Buna göre fekullu mebru mahluk. Buna göre Allah Azze ve Celle'nin bari ismiyle yarattığı, bir sıfat üzere yarattığı her şey mahluktur. Ama veleyse kullu mahluk mebru. Her yaratılmış ise mahluk olan ne değildir? Bari ismiyle yarattığına girmez. O halde hangisi daha geneldir burada? Bari daha geneldir. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle bir şey yaratır ama o şeyi yaratması daha önceden olmayan bir sıfat üzere olmayabilir. Ama bariyle bir sıfat üzere, bir şekil üzere, bir tasvim üzere ne yapıyor? Yaratıyor. Yani hep örnek veririz değil mi? Allah havayı yaratmıştır. Ama havaya bir şekil biçin. Bir şekil biçin havaya hala. Bir şekil biçin. Havanın deyin ki şu sıfat üzere şekli var. Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Şekil biçemezsiniz. Ama bazı şeyler de vardır ki nedir? Şeklen ortaya konabilir. Nedir mesela? İnsanın kendisi. Nedir? Ağacın kendisi. Nedir? Kitabın kendisi. Yani Allah Azze ve Celle'nin yaratması sadece somut şeyleri değil, aynı zamanda soyut şeyleri de kapsar. Yani sen gözle görebildiğini belki yaratma iktidarına sahip olabilirsin ama gözle göremediğini yaratma iktidarına sahip olamazsın. Mesela sana deseler ki suyu yarat ve sen neredesin? Aydasın. Belki suyu ne yapabiliyorsun? Elinle alıp tutabiliyorsun. Yani her ne kadar suyun bir şekli var gibiyse de aslında su şeklini ve rengini neye göre alır? Kabını ortama göre alır. Ama aynı adama ayda sen havayı yarat desen afal afal bakar. Çünkü suyu yaratabilmen için zaten neye ihtiyacın var? Havaya ihtiyacın var. Demek ki Allah Azze ve Celle sadece somut şeylerin değil aynı zamanda soyut şeylerinde neyi? Halık'ı. Niye? لِأَنَّ الْبَرْ مِنْ تَبْرِئَةِ الشَّيْ مِنْ شَيْ. Ha. Allah Azze ve Celle'nin bari ismiyle yarattığı şey ne yapar? Diğerinden münezzehtir. Hani ben senden beriyim diyor. Ben senden uzağım. Ha. Ben senden uzağım. Ben senden beriyim. Ne demek bu? Benim seninle hiçbir alakam yok. O halde Allah Azze ve Celle'nin bari ismiyle yarattığı hiçbir şey diğerine benzemez. Ondan tamamen nedir? Uzaktır. Farklıdır. Birbirine neyi yoktur? Alakası yoktur. Kema yukal berite minel maraz ve mineddeyn. Arapçada bu tabirdir diyor. Ha. Neden? Hastalıktan kurtuldun ya da borçtan kurtuldun. Yani hastalıktan kurtulunca artık hastalıktan uzak oldun. Onunla hiçbir alakan kalmadı. Borçtan kurtulunca da ne yapmadın? Borçla alakayı tamamen bitirdin. Ortadan kaldırdın. Feiza fasala ba'dul halk min ba'd, bazı yaratılmışlar diğerlerinden ayrılırlarsa sıfatla, özellik olarak, summiye failuhu bariyan. Onun faili, yaradanı ne olarak isimlendirilir? Bari olarak isimlendirilir. Ne olarak? Bari olarak isimlendirilir. Birazdan bu üçü arasındaki ortak noktaları alacağız. Şöyle kısa kısa, hızlı hızlı gidiyoruz şimdi. İzen fehuvel mâne lezî bihi infasaletü sûra, evet, bâzuha min bâz. Suretlerin birbirinden ayrıldığı ne? Ayrımdır, çizgidir diyor. Elber, bari ismi. Fesûratu zeyd, mesela Zeyd'in sureti, şekli, mufârikatun li sureti amr. Neden farklıdır? Amr'ın suretinden farklıdır. Ve suret himar, eşeğin sureti, mufarikatun li suret feres, attan farklıdır. Fetebarekallahu halikan bariyan. İşte Allah böyle bir yaratandır. Allah Azze ve Celle böyle bir yaratandır diyor. Sonra el musavvir. Sonra ne? El musavvir. Diyor ki ey musavvir kulle sura, her surete ne veren? Şekil veren. La ala misalin ihtezahu. Ha, ama bunu yaparken de bizim gibi değil he. Yani acemi marangozum ben. Bu da usta marangoz. Benden 3-5 saat önce, 3-5 yıl önce şu masayı yapmış. Ben de aldım bu masayı, koydum şeyime, atölyeme. Aylarca baktım baktım aynısını yaptım. Şekil verdim. İşte Allah Azze ve Celle öyle şekil veren değil. Yani belli bir şeye bakıp da belli bir misale, belli bir örneğe şekil veren değil. Tamam. Buna dikkat ediyoruz. Evet. وَلَا رَسْمَ اِرْتَسَمَهُ. Gene bir resme bakıp da onu ne yapan? Resimlendiren değil. تَعَالَا عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوْوَنْ كَب۪يرًا. Allah bundan nedir çokça? Yücedir. Ey ennehu lem yetekaddemhu ahadun fi'le zalik. Hiç kimse ondan önce bu işi yapmamıştır. La takdiran, ne takdir olarak, kader olarak, ve la izharan, ne de gösteriş, ortaya koyma olarak, ve la icaden, nedeni olarak, icad olarak, yoktan var etme olarak. Allah Azze ve Celle'nin tasviri böyle bir şey. Diyor ki Hafız İbni Hacer, Galet Tıbi, Tıbi dedi ki gıyle el elfâbü felâse müteradife. Bu üçü müteradif, aynı. Yani nedir o aynı olan? Yaratma, var etme ve şekil verme. İbn-i Hacer müdahale ediyor. Ve huve vehmun. Asla diyor. Bu nedir? Vehimdir, hatadır. İbn-i Hacer Tıbi'nin bu şeyine ne yapıyor? Müdahale ediyor. Niye? Fe innel hâlık minel hâlk. Çünkü yaradan olma halk, yaratma sıfatındandır. Ve asluhu takdir el mustakim. Doğru takdirdir aslı diyor. Ve yutlak alel ibda. Yoktan var etmeye ıtlak edilir. Ve ve icadü şey ala gayri misal. O da ne? Bir misali örneği olmadan bir şeyi yaratmaktır diyor. Anladık değil mi? Bir misali örneği olmadan ne yapmaktır? Yaratmaktır diyor. Ke kavlihi taala halaka semavati vel ard. Allah yedi kat semayı ve arzı yarattı. Yedi kat semadan önce, arzdan önce sema arz var mıydı? Gördün mü? İşte böyle bir yaratma. Ala nasıl? Öyle bir yaratma ki ala gayri misal. Vel bari, bariye gelince minel ber. O da nedir? Ve asluhu hulusu şey an gayrihi. Bir şeyin diğerinden ne yapması? Tamamen ayrışması. İmma ala sebilil hulus min. Ya cismen gerçekten ondan ayrılır. Aynen ne de olduğu gibi keber irracül min maralihi. Adamın hastalıktan ne yaptığı, kurtulduğu gibi. Vel medyun min deynihi. Borçlunun neyinden kurtulduğu gibi? Borcundan. Yani bu hulus olarak. Ya da ev ala sebilil inşa. Ya da inşa yoluyla. O da nedir? Keber illa enneseme. Mahlukatı yaratan kim? İnsanları? Allah. Ama Allah mahlukata karışmış mıdır? Mahlukat Allah'a karışmış mıdır? Haşa. İşte Allah onlardan o anlamıyla nedir? Mütebaindir, ayrıdır diyor. Vel musavvir, musavvire gelince mubdi suveril muhteraat. Yaratılmışlara ne veren? Şekil verendir. Ve mürettibuha, onları tertip edendir. Ala hasebi muktadal hikme, hikmetinin gereğine göre. Fallahu teala haliku kulli şeyin. Allah her şeyi yaratandır. Ne demek? Bimana ennehu muciduhu min asıl. Allah onları asıldan ne yapmıştır? Ortaya çıkarmış. Ve min gayri asıl, yine asıl olmayan şeyden ortaya çıkarmıştır. Ve bariuhu, onları var edendir. Bi hasebi ma taktadathu el hikme, hikmetinin gereğince. Min gayri tefavut, birbirine benzeme olmadan. Ve la ihtilal, karışma olmadan. Ve musavvirhu fi suretin, öyle bir şekil vermiştir ki yetereddeb aleyha havasuhu ve yetim mübuha kemaluhu. Bütün özellikleri ona vermiş. O özelliklerin sonucunda da o işin tamamlanmasını, mükemmeliyetini de o şekil verdiği şeye ne yapmıştı? Vermiştir. Evet. Hüseyin. Fettakdir yagav evvelen. O halde diyor önce takdir olur. Thümmel ahdaf alel vecil mukadder yagav saniye. Sonra takdir üzerine gerçekleşecek olaylar. Thümmet tasvir bit tesviye yagav felaken. Sonra da en son şekil verme olur. Şimdi şurayı aldık mı bakın anlam çıkacak. Diyor ki nedir peki? Aradaki fark. Fel halik yaratan. Buraya çok dikkat edin. Mubdiul eşya ala gayri misal. Sabık. Evet. Eşyayı daha önceden olmayan, misali olmayan bir şey üzere ortaya çıkarmak. Vel bari, bariye gelince mucidül eşya, bir şeyi ne yapmak? Ortaya çıkarmak ve muzhiruha, onu izhar etmek ilel vücut, neye? Varlık alemine. Min aslin ve min gayri aslin. Herhangi bir asıldan veya asıl olmayan bir şeyden. Sonra devam ediyor. Ammel musavvir, musavvire gelince ellezî hassa kulle mahluk bima yümeyyizuhu anil ahar. Herhangi bir mahluku diğerinden ne yapan? Ayıran özellikler ona ne yapan? Veren. Ve mâ tahsulu bihi maslahatuhu. Her neyinde? Mahlukunda maslahatına, menfaatine göre. Sonra kemâ kâle teâlâ gâle rabbuna اَلَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Allah dedi ki her şeye ne yaptı? Yaratmasını ne yaptı? Verdi. Takdir etti. Sonra da ona ne yaptı? Hidayetiyle ne yaptı? Şereflendirdi. O halde kısaca yazarsak o zaman daha iyi anlayacağız. Halik, evet. Başta da söyledik. Şöyle diyelim. Öncesinde örneği olmadan yaratma. Bari öncesinde örneği olmadan ama bir asıl üzere ya da asıl üzere olmadan yaratma. Demek ki bu ondan daha ne? Kapsamlı. Sonra Musavvi her mahluku diğerinden ayıran vasıflarla yaratma. Yani hulasa bu üç isimde Allah Azze ve Celle'nin o genişleyini, takdirini ortaya koymak için, ibraz etmek için ne? Yeterli. Evet. Şimdi elinizde ayeti vermiş. Bu ayette de Allah Azze ve Celle'nin üç ismi ne yapıyor? Geçiyor. Sonra da bir hadis vermiş. Peki Allah Azze ve Celle'nin Halık ismi ya da Halk fiili sıfatı başka ayetlerde yok. Mesela Araf 54. Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin ki yaratmada da emretmede de kime aittir? Allah'a aittir. Yaratma. Fiil olarak Allah'a isnat edilmiş. Sonra Hicr suresi 86. ayet. İnne rabbeke huvel hallakul alim. Muhakkak ki senin Rabbin yaratandır, bilendir. Bakın orada da ne yapmış? Geçmiş. Sonra Kaf suresi 16. ayet. Ve lagad halaknel insane. Muhakkak ki biz insanı yarattık. Ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu. Nefsin de ona verdiği vesveseleri ne yaparız? Biliriz yakinen. Sonra Haşr suresi 24. Huvallahul halik. İşte bu ayette geçtiği gibi. Peki hadis var mı elimizde? Var. Mesela bir tanesi Ebu Hureyre'nin hadisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan merfu olarak rivayet etmiş. Kutsi hadis. Galallahu teala. Allah azze ve celle buyurdu ki ve men eğlemu mimmen zehebe yahluku ke halki. Evet. Şundan zalim daha zalim kim olabilir? Kim o? Gider benim yarattığım gibi yaratma işiyle ne yapar? Dertlenir. Onu kendi üzerine alır. Bu fiili illa da ortaya koyacağım diye ne yapar? Çabalar. Kehalfi. Kimin? Allah Azze ve Celle'nin yaratması. Bak ne diyor sonra? Hadi bakalım. Fel yahluku zerreten. Bir zerreyi yaratsınlar bakalım. Sonra ev liyahluku habbeten. Ya da bir taneyi yaratsınlar bakalım. Ya da ev liyahluku şairaten. Ya da neyi? Arpayı yaratsınlar diyor. Demek ki yaratma işi bu anlamıyla kime ait? Allah Azze ve Celle'ye ait. Yani örneklere bakın. Çok enteresan örnekler. Dane, arpa. Şimdi siz toprak, su, hava olmadan bunları yaratabilir misiniz? Toprak, su, hava olmadan yaratabilir misiniz? Yaratamazsınız. Toprak, su, hava olsa yine yaratamazsınız. Niye biliyor musunuz? 45 derece, 50 derece, 60 derece bir sıcak verir Allah Azze ve Celle. Olduğu gibi orada kalır. Ya da toprak vardır, su vardır, hava vardır. Bir sel verir, anında yok eder. Kur'an-ı Kerim'de bunların neleri vardır? Örnekleri vardır. Onun için yani mevcut materyallerin olması bile yaratmanın ne yapmasını? Kolaylaştırmasını, yaratmanın olmasını ya da gündeme getirmez. Diğer bir hadis, Ayşe anamızın hadisi. Eşeddün nâsi azâben indallâh yevmel kıyâme. Kıyamet günü Allah katında azabı en şiddetli uğrayacak insanlar kimdir? اَلَّذ۪ينَ يُدَاهُونَ بِخَلْقِ اللّٰهِ. Allah'ın yarattığına benzer şeyler yaratmaya uğraşanlar. Bu tarih musavirlerle alakalı ne yapılmıştır? Ressamlarla alakalı, heykeltıraşlarla alakalı ne yapılmış? Ortaya konulmuş bir hadistir. Yani demek ki açık seçik ne yapıyor? Bize bu naslar yaratma fiilinin Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu gösteriyor. El-Bari. İşte aldığımız ayet Huvallahul Halikul Bari. O Allah ki yaratandır, var edendir. Başka Bakara suresi 54. ayeti kerime. Ne diyor? Fetubu ila bariikum. Var edenize ne yapın? Tevbe edin. Faktulu enfusakum. Nefsinizi ne yapın? Öldürün. Niye? Zalikum hayrun lakum inde bariikum. Çünkü bu sizin için o var edeninizin katında daha nedir? Hayırlıdır. Fetâbi aleykum. Ve bunun üzerine ne yapar? Sizi bağışlar, tevbenizi kabul eder. Yani demek ki başka ayette de var. Yine başka bir hadis, bu ayetin dışında hadis, Ebu Cüheyfe hadisi, diyor ki Se'eltu Aliyen radiyallahu anh, Buhari rivayeti, Ali radiyallahu anh sordum diyor, hel indakum şey'un ma leyse fil Kur'an, sizin indinizde, aklınızda, bilginizde, ilminizde, evet, Kur'an'da olmayan bir şey var mı? Kur'an'ın dışındaki bir şey var mı? Yani Kur'an'ın dışında, Kur'an'da olmayan bir şey var mı? Diyor ki fekal vellezî felakal habbe, yemin ederim ki kime? Daneyi yarana. Ve bere'en neseme, ve insanları mahlukatı yaradana. Ve bere'e el bari, Rabbul beriye diyoruz. İnsanların neyi? Rabbi. He. Bere'en neseme, dikkat edin, daneyi ne yapan? Yaran, ortaya çıkaran. Başka? İnsanları var edene yemin olsun ki ma indena, bizde yoktur illa ma fil Kur'an, ancak Kur'an'da olan. Peki onun dışında hiçbir şey yok mu? Var. İlla fehmen, onun dışındakiler nedir? Anlayışlardır. Anlayışlar. Anlayışlar. Asıl ne? Kur'an ve sünnet nasları. Onun dışındakiler de fıkıhtır. Anlayıştır. Aynen nerede geçtiği gibi, işte maruf meselelerde geçtiği gibi. Gelelim Musavvire. Ali İmran suresi ayet 6. ayeti kerime, ne diyor Allah Azze ve Celle? Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. O Allah ki istediğine göre, istediği şekilde sizi rahimlerde ne yapar? Şekillendirir. Tasvir eder. Sonra da elinizdeki ne? Bu ayeti kerime. Hadis, bir tanesi Enes'in hadisi. Enes bin Mali, Müslim hadisi. Lemma savvarallahu Adem'e fil cenne, Allah Adem'i cennette tasvir edince, suret verince ona, terekuhu maşaallah en yetrukahu, Allah onu istediği, dilediği kadar orada ne yaptı? Bıraktı. Diğer bir hadis, Ali İbni Ebi Talip hadisi, o da Müslim hadisi. Diyor ki secede vecihi lillezî halakahu ve savvarahu ve şakka sem'ahu ve basarahu. Peygamber Efendimiz secde ederken öyle dua edermiş. Benim vecim secde etti, yüzüm. Ne için? Onu yaratan, sonra o yüze şekil veren, sonra da o yüze görme ve işitme vasıflarını kazandıran. Orada ne yaptı? Bak, tasviri ne yaptı? Kullandı. Bununla alakalı başka rivayetler de var elimizde. Biz sadece bazılarını ne yaptık? Size zikrettik. Yani demek ki yani İmam Buhari çok fazla ne yapmıyor? Delili zikretmiyor. Çünkü ayette bir isim, ikinci isim, üçüncü isim bir ayette geçmesi onun için ne? Yeterli. Daha farklı ayetler de var. Onları da siz ne yapın diyor? Bulun. Dönün Allah'ın kitabına. Bakın diyor. Evet, hadisi oku Mesut. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن أخبة قال حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريس عن أبي سعيد الخدري في غزوة بن المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. İbrahim oku anlamını. Bize İbni Ukbe tahdis etti. Bana Muhammed İbni Yahya İbni Habban İbni Muhayriz de tahdis etti ki Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh Musallık oğulları gazvesinde kafirlerden pek çok esir cariyeler elde ettiklerini ve bu kadınlardan cima yapmak suretiyle fakat gebe kalmaksızın faydalanmalarını istediklerini, peygambere azlığın hükmünü yani cima sırasında inzalden önce zekeri çekerek meniyi ferciden dışarı akıtmanın hükmünü sorduklarını haber verdi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmamanızda bir veis yoktur. Dikkat edin buraya. Bir dakika. Şimdi size soracağım bunu. Ne demek bu? Orada sizde açıklama muhtemelen verdi parantez içinde. Bunu yapmamanızda bir beis, diyelim günah diyelim, yoktur. Evet, devam et. Parantez içindekini okuyayım mı? Oku. Azlı yapmamanız vacip kılınmamıştır. Fakat Allah kıyamet gününe kadar yaratacak olduğu kimseleri muhakkak yazmıştır, buyurdu. Mücahit İbn-i Cebr, ravi kazadan söyledi ki, o... Kaza. Kazadan söyledi ki, o, ben Ebu Said'den azlı hakkında işittim. O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılması takdir edilmiş olan hiçbir nefis hariç olmamak üzere, muhakkak Allah onların hepsini yaratacaktır, buyurdu, dedi. Şimdi bunu yapmamanızda bir beis yoktur. Bana daha değişik şekilde insanların anlayabileceği bir Türkçeyle kim ifade edebilir? Öyle, ne demek Mesut? Bunu, yani azli yapmamanızda bir beis yoktur. Ne anlıyorsun sen bundan? Şu olabilir mi yani hocam? Onların hamile kalmasından mı? Hayır. Hayır. Hayır. Hamileyle alakası yok. Şimdi azli soruyorlar. Tamam. Azli açıklayacağız. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Ha. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunu yapmamanızda bir beis yoktur. Ne anlıyorsun bunu yapmamanızda bir beis? Yani şunu diyemez miydi? Bunu yapmanızda bir sakınca yoktur. Ama o seçkiş olmaz mı? Heh. Güzel. Güzel. Bak, güzel bir noktayı yakaladı. Bunu yapmanızda bir beis yoktur dese teşvik olur. Bunu yapmamanızda bir beis yoktur dediğinde her ne kadar yapmak bunu caiz ise de en iyi ihtimalde ne olur? Mekruh olur. Çünkü ihraç var, ihraç. Nedir ihraç? Zorlama. İnsanı külfet altında bırakma. Şöyle diyebilirdi. Bunu yapmanızda bir beis yoktur. Yani o zaman da yapabiliriz demek. Bir nevi de teşvikti. Ama bir bilgisi yoktur demek de aynı zamanda neydi? Yani problemi de var demekti. Ama problemleri problem olmamasından daha neydi? Azdı. Ama bunu yapmamanızda bir bilgisi yoktur dediği zaman işte canik neye iltifat ediyor? Yapmanın problemli olduğuna iltifat ediyor. Birazdan açıklayacağım onu. Nedir el azi? İnzalül ma harice fercil mer'a hafen en tahmile, hamile kalmasından endişe ederek, korkarak ilişki sırasında erkeğin menisini ne yapması? Hanımın uzundan dışarı bir yere akıtması. Buna elve'du sugra diyorlar hatta Araplar o dönemde. Ne? Küçük ölüm, küçük ne yapma? Katletme. Eskiden canlı kızları ne yaparlardı? Gömerlerdi. Değil mi? O büyüktü. Elve'dül kübra'ydı. De suğrası var, ona azil diyorlar. Ha. Şimdi ama neden dolayı dikkat ediyoruz? Neden dolayı? Hamile evet, kalmasından endişe etmekten dolayı. Ha. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Şimdi illet. Hadiste de zaten aynı illeti zikretmiş. Evet. Hamilelik endişesi. İnsan azli niye yapar? Neden yapar azli? İslam fukahasına sorarlar. Örnekleri çoktur. Derler ki azli neye benzetirsiniz? Der ki İslam fukahası, şahlanmış at tam şahlanırken, tamam mı, kafasının üstüne bir tahta duvar koyup küt diye toslamasına benzetiriz. O halde demek ki azli erkek için çok iyi bir şey değil. Peki, erkek bunu neden yapar? Tam yatağa aykırı olduğu için. Evet. Neden yapar? Neden yapar? Ha, niye yapar? Niye buna gereksinim duyar? İki şeyden dolayı gereksinim duyar. Bir, çocuk istemiyordur. Hanımının hamile kalmasını istemiyordur. İki, ya da hanımın neyi vardır? Sağlık problemi vardır. Eğer azil yapmasa, hanım hamile kalacaktır ve o çocuğu doğuramayacaktır. Ya aldırma mütevellit olacaktır ya da düşürme gibi başka hasletler. Yani şu ikincisini her aklı olan fakir zaten caiz görür. Şu ikincisini. Çünkü bir kadın hamile kalıp o çocuğu oradan almaktansa, kürtaj yaptırmaktansa, sağlığından dolayı eğer onu doğuramayacaksa, ikincide hiç problem olmaz. Peki ilki ne kadar makuldür? İlki ne kadar makuldür? Bunu İslam fukahası tartışmıştır. Şimdi doğrudan bizim konumuz bu değil. Doğrudan bizim konumuz bu değil. İslam fukahası ne yapmıştır? Bunu tartışmıştır. Vardıkları nokta bir, Allah'a tam tevekkül olacak. Allah'a tam tevekkül. İki, her iki tarafın rızası olacak. Yani kadın da razı olacak. Sadece adam değil. Üç, önemli olanı, üzerinde durulması gerekeni, Allah'a tam tevekkül olacak. Her iki tarafın rızası olacak. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكَ ayeti kerimesine girmeyecek. Çocuklarınızı rızık endişesiyle, aç kalma endişesiyle öldürmeyin. Ayetine girmeyecek. Yani ne demek? Yani ya benim çocuğum olursa aç kalır. Ben buna bakamam. Ondan dolayı ben bu çocuğu istemiyorum. Şimdi öyle değil. Kat'a. Şimdi hadise dikkat edersek birazdan alacağız. Ebu Said el-Hudri burada bir meseleden bahsediyor. O da nikahlı karılar değil bunlar. Savaşta ele geçen ganimetlerden kalan cariyeler. Nikahlı kadınlar değil. Cariyelik belli başına problemli bir meseledir. Niye biliyor musunuz? Şimdi cariye ile ilişkiye girdiğinizde nikah yok. Alınıp satılabiliyor. Cariye ile ilişkiye girdiğinizde cariyeden doğan çocuk sadece sizin çocuğunuzdur. Cariyenin çocuğu değildir. Yani ne demek? Yani istese onu süt emme dönemi dışında efendi yani babası ne yapar? Alır. Anneden alır. Anneyi de kalkar başkasına verir. Satar mı? Yani. Şimdi hal böyle olunca bir problem var ortada. Nedir o problem? Dikkat edeceğiz buna. İslam'da asıl olan neseplerin korunmasıdır. Neseplerin muhafazasıdır. Eğer bizler cariyeden olan çocuklarla hürden, hür kadınlardan olan çocukları ne yaparsak bir tutarsak o zaman ne olur? Kaos olur, problem olur. Böyle olmasını aleykümselam ve rahmetullah ve aleykümselam. Aleykümselam. Böyle olmasını engellemenin bir yolu var. O da ne? Mümkün mertebe kontrolünde tutmayacağın iki türlü cariye vardır. Bir alırsın, hacetini görürsün, satarsın. İki, alırsın, hacetini görürsün, seversin, satmazsın, azat edersin. Onun için İslam'da bütün kefaletlerde oruçtan önce ne vardır önce? Köle azadı vardır. Erkek olsun, kadın olsun. Ama daha çok nedense ulema ise erkekleri az diye şey yapmıştır, azat etmişlerdir. Ulema değilse, avamdansa daha çok cariyeleri yani kadınları azat etmişlerdir. Nedenlerini tartışırız, o ayrı. Şimdi böyle olunca neslin korunması lazım. Şimdi savaş meydanında cariyeler 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay nikahlı kadınlardan ne kalınmış? Uzak kalınmış. Maşallah Araplar da oturduğu zaman iki kişi bir koyunu yer. Güçlü adamlar, hareketli adamlar, şimdiki göbekli adamlar değil. O dönemde haram aylar 4. Onun dışında hep savaşıyorlar. O haram aylarda da nasıl savaş yaparızın yolunu arıyorlar. Aha. Onlar mümin adamlar. Ha. E hal böyle olunca 5 ay, 6 ay nikahlı karılardan uzaklar. E cariyeler düşmüş nasiplerine. Maşallah müşrikler getirmişler karıları peşlerinden. Yemişler tokadı. Düşmüş mü bu kadınlar Müslümanların eline? İki ihtimal var. Ya bırakacaklar ya da ganimet olarak alacaklar. Şimdi hal böyle olunca ganimet olarak aldığı bu kadını ya daim yanında saklayacak ya da saklamayacak. Saklasa geride belki başka cariyesi vardır. Nikahlı karısı zaten var. O bir problem. Ya da yiyecek yemeği yoktur belki de. Cariyeyi verecek yemeği yoktur. O dönemde sahabenin çoğu ne? Fakir. Ya da evdeki karısından korkuyordur. Hazreti Ömer'in dediği gibi. Kolay iş değil. He. E o zaman bu adam 5 ay 6 ay bu meydanda kalmış. Nefsi de yoğunlaşmış. Belli bir mertebeye çıkmış. Belli bir düzeye çıkmış. Hanımla ne yapmış? Cinsel ilişki yapmış. Ama düşünmüş. Demiş ki ya bu karşımdaki her ne kadar Müslüman değilse de, her ne kadar savaş ganimeti ise de, buradan, bu dölden, bu rahimden çıkacak çocuk benim çocuğum. Benim nüfusuma kaydedilmesi lazım. Ama yarın bir gün bu çocuk benim annem nerededir dediğinde, evladım senin anneni ben benim mustalak gazvesinde almıştım. Bir ay yanımda saklamıştım. Olan da olmuştu. Sonra da onu sakmıştım demeyi hiç kimse hoş görmez. Onun için de ne yapmışlar? Azil yapmışlar. Azil. Şimdi canlandırdın değil mi kafanızda meseleyi? Yoksa yani keyfi nikahlı kaydı ha bir azil yap. Ne çocuk olmasın aç kalır. Olmaz. Olmaz. O zaman bu son ayeti kelimeyi çiğnersin. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْمْ نَرْزُكُمْ اِيَّا Onları da sizle biz ne yapıyoruz? Rızıklandırıyoruz. Öyle şey olmaz. Ha, demek ki Rabbine tam tevekkül edeceksin. Her iki tarafın rızası olacak. Kadın ve erkeğin. Yani kadın illa tutturdu azil yap ya ben çocuk bakamam. Adamın rızası yoksa, illa da öyle tutturuyorsa, o kadını anında boşamak İslam'ın ona vermiş olduğu haktır. Tersi, adam azil yapmak istiyor, kadın istemiyor. Kadıya gitse kadın dese ki, bu adam azil yapıyor. Ben istemiyorum. Ve kadınla nikahlı bir kadın. Hakimin ona diyeceği nedir biliyor musunuz kadının? Azil yapma hakkın yok. Kadın ne yapacak buna? Razı olacak. Çünkü niye? O hür kadındır, cariye değildir. İkiniz de nikah akdiyle bir araya geldiniz. Nikah akdi de denklik demektir. Ne demektir? Denklik. Her ne kadar erkek kavvamsa da denkliktir. Ne de denkliktir? Hakla, hukukla alakalı İslam'ın verdiği her şeyde. Bir çocuktan anne ne kadar mesulse baba da o kadar mesuldür. Yani örnek nikahlı çocuklar oldu evlendi. Şey çocuklar oldu boşaldılar. Cariye değil. Adam tutturdu iyi ve çocuk bende kalacak. Genelde de süt emmiyorsa, belli bir yaşa gelmişse, kadınlar ne yapmışlardır? Çocukları kime bırakmışlardır? Babalara bırakmışlardır. Ama belki bu doğru mudur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun mudur? Tartışılır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, buluğ çağına gelmemiş, süt emme yaşını geçmiş çocuğu bile bırakmış, annesine gidince annesine vermiştir. Ama genelde kadınlar da erkek olduğu için, yarın bir gün bizim de başımıza gelir diye kimden taraf olmuşlardır? Erkeklerden taraf olmuşlardır. Doğrusu o değildir. Nikahlı kadındır, boşanmıştır, çocuğu vardır iki tarafında. Ha, hiçbir zaman için cariye yaptığını ona yapamazsın. Ben bu çocuğu sana göstermeyeceğim deme hakkın yok. Çünkü niye? O batından çıkanı ancak o batınla alakasını ne keser? Ölüm keser. Başka hiçbir şey kesemez. Yani bir anneyle bir çocuğun ilişkisini hiçbir şey kesemez. Ha, anne dinden irtidad eder. Onlar istisnai durumlar. Onlardan bahsetmiyoruz. Yani kafir olur, Hristiyan olur, Yahudi olur. Onlar ayrı şeyler. O zaman zaten çocuk üzerinde neyi kalmaz? Vesayeti kalmaz. Ha. Demek ki iki taraf neyse nikahlıysa, aralarında akit varsa bu azil olayı illa da yapılacaksa. İşte onun için Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmamanızda bir beis günah yoktur diyor. bunu yapmanızda bir beis yoktur demiyor. İşi sıkı tutmuş. Ha. Ne yapmış aleyhissalatü vesselam? İşi sıkı tutmuş. Ha. Allah'a tevekkül olacak. Yani rızık endişesiymiş. Çocuğu sağlığıymış, sıhhatiymiş, geç. Her iki tarafın rızası olacak. Çok önemli. Ha. Bu aç kalma endişesiyle de bu iş ne yapılmayacak? Yapılmayacak. E peki hocam, ya bunlar yoksa niye yapıyor adam? Yani yapmış olabilir. Yapmıştır. Genelde de İslam'da olaylar vuku bulduktan sonra sorulur. Vuku bulmadan önce sorulmaz. Ha. Şimdi bir de buna dördüncü şart ekliyor bazı alimler. Dikkat edeceğiz buna. Bu çok önemli. Eğer aleyhissalatü vesselam döneminde bu olsaydı bu şartı fukaha eklerdi. O dönemde böyle art niyetli idareciler yok. O da ne? Nesep tahdidi. Ne denir Türkçesi? Aile planlaması. Nedir bu aile planlaması? Bir zaman Semra Özal, biliyorsun, güller, papatyalar, çiçekler kurmuştu. Sakın zannetmeyin ki bu aile planlaması fikri bizden geliyor. Hayır, hayır. Avrupa'nın nüfusu devamlı düşüyor. Devamlı düşüyor. Amerika teşvik ediyor. Ulan diyor, ulan diyor, çocuk doğur sana 5000 dolar vereceğim diyor. Almanya diyor ki 10.000 euro vereceğim. Doğur yeterli, doğurmayacak. Rusya da aynı. Fransa. He. E, adet düşüyor. Müslümanlar adet maşallah çoğalıyor. Eyvah! Almanya'da bütün işsizlik maaşını kim alıyor? Müslümanlar alıyor. Belçika'da, Hollanda'da. E ne olacak bu böyle? 10 tane çocuk var herifte, bir de işsiz. E işsizlik maaşı 1000 euro alıyor. Her çocuk işinde 800-900 euro alıyor. 8000 euro yapıyor. O da 9000 euro. Bir almaya en fazla 5000 euro alıyor. Ha. Böyle olunca eyvah dediler. Bu Müslümanların aklını biz bulandıralım. Ne yapalım? Bunlara işte güyen işte okutamazsınız, edemezsiniz, eğleyemezsiniz falandı filandı hikayeleriyle vakıflar kurduralım. Aile planlaması yaptıralım. Nesillerini tahrip edelim. Azalsınlar, gitsinler. Bu da olmayacak. Peki bunun kararını kim verecek? Bunun kararını karı koca verecek. Yani şu anda biz çocuk yapmayalım, daha sonra yaparız deme hakkı onlara ait olacak. Kime ait olmayacak? Birilerine ait olmayacak. Onun için bazı alimler bu dördüncü şartı da ekliyor. Çünkü diyor ki aleyhissalatü vesselam, tezevvecul veludel vedud, doğurgan sevecen kadınlarla evlenin. Niye? Fe inni mukafirun bikum yevmel kıyameti alel enbiya. Çünkü kıyamet günü diğer peygamberlere karşı ben sizin çokluğunuzla ne yapacağım? Övüneceğim. Müslümanların çokluğundan kime zarar gelmiş? Aç kalma. Kimse aç kalmaz. Hırsızlık olmasın, çalma olmasın, yalan dolan olmasın, kimse aç kalmaz. O Müslümanlar ki asr-ı saadette, bırakın asr-ı saadette, Osmanlı'da zekat verecek. Fakir bulamıyorlardı da. He. Kalkıyorlardı şeşmeyen oralara kuytular yapıp keseleri oralı bırakıyorlardı. Bunlar, olan bu hatalar bunlar. Yeter ki Müslümanlar dinlerini yaşasınlar. Niye? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا. Ayet. Kim ki Allah'tan hakkıyla korkarsa ona bir çıkış yolu ne yapar? Verir. Sonra وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Hiç ummadığı yerden rızıklandırmıyor. Hiç ummadığı yerden. Hiç ummazsın. Kanal 7'de daha 2-3 gün olan hadise, Eyüp'te program yapılıyor, bir teyze devamlı ağlıyor, şeyinde dikkatini çekiyor, spikerinde dikkatini çekiyor, devamlı yaşlı teyze devamlı ağlıyor. Ya teyze diyor, niye ağlıyorsun sen diyor, yani neden? Ya diyor, evladım diyor, galiba oraları görmeden öleceğim. Niye? E kocam öldü, benim bir emeklim var, çoluğum çocuğumda hiç hayrı yok, hiç. O iftarı veren, o iftarı, yani o çadırda iftarı veren adam da tevafuk orada mı? Geliyor, tamam mı? Diyor ki, spikere, teyze de yanında, bu teyzemin ümre masrafını ben vereceğim. Eğer kocası da varsa onu da ben vereceğim, ümreyi yollayacağım. E şimdi, düşünün yani, bu nasıl oldu? Nasıl oldu, nasıl? Kadın bir sevinçli, bir dua ediyor, bu nasıl oldu? Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye? Ha demek ki olur. Yeter ki gerçek manada ne yapalım? İsteyelim. Evet. Kimden hadisimiz? Ebu Said el-Hudri. Neydi ismi? Sa'd bin Malik. Hicri 64 yılında ölmüş. Fi gazveti Benil Mustalik. Evet, Benil Mustalik savaşında olan hadiseyi anlatıyor. Ennehum esabu sebaya. Cariyeleri ne yaptılar? Ganimet olarak kadın cariyeleri aldılar. Fe eradu en yestemti'u bihinne. Onlarla cima yapmak istediler. Ama nasıl? Vela yahmi. Hamile kalmamaları kaydıyla. Yani hamile kalmasınlar. İlişkiye girelim ama hamile kalmasınlar. Fese'elün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme anil azli. Peygamber Efendimiz'e azli sordular. Azlin ne olduğunu biliyoruz değil mi yeni gelenler? Biliyor muyuz azlin ne olduğunu? Fekal dedi ki ma aleykum en la tef'alû. Bunu yapmamanızda bir beis yoktur. Yapmamanızda. Yapmanızda değil. Yapmamanızda bir beis yoktur. Yani ey la yedurrukum ademul azl. Azli yapmamanız size zarar vermez. Le'enne ma kadderahullahu teala minel hal. Allah'ın yaratmış olduğu şeylerle alakalı takdiri fela budde min vücudi. Muhakkak olur. Ortaya çıkar. Azelel insan emlem ya azil. İster azil yapsın insan, isterse yapmasın. Yuvaddihuhu ma fi rivayeti Müslim. Müslim rivayeti bunu açıkça ne yapıyor? Açıklıyor, ortaya koyuyor. Ne diyor fekal? La aleykum en la tef'alû. Aynen. Bunu yapmamanızda bir beis yoktur size. Dikkat edelim. Ma keteballahu halka nesemetin. Allah eğer bir insanın yaratılmasını yazmış ise hiye kainetun ila yevmil kıyame. İlla seyakun. O muhakkak kıyamete kadar ne yapacaktır? Yerini bulup gerçekleşecektir. Evet. Sonra ve fi kıssatir racül ellezî se'le anil azil. Yine azilden soran adamın kıssasında anlatıldığına göre an cariyetihi, cariyesiyle azil yapmak istiyor. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne zâlike len yemna şey'en eradehullah. Bu Allah'ın istemiş olduğu şeyi asla ne yapmaz? Engellemez. Allah'ın istemiş olduğu şeyi asla engellemez. Diyor ki Hafız İbn Hacer, buraya dikkat edelim. Ve fi rivayetin la aleykum en la tef'alu. Bunu yapmamanızda bir beis yoktur. Ona dikkat ediyoruz. Ey la haraca aleykum en la tef'alul azl. Azli yapmamanızda ne yoktur? Bir beis yoktur. Fefihi nefyül harac an ademil fi'li. Fefihi nefyül harac an ademil fi'li. Yani bu işi yapmamadan ihracın neyi? Nefyi. Yani bu işi yapmama nedir? Problemlidir ama problemsiz hale getirilmiştir. Dikkat ettik mi? Fe'efheme thubutel harac fi fi'lil azil. Ha, buna göre ne oldu? Demek ki azli yapmakta ne vardır? Beis vardır. Azli yapmakta ne vardır? Beis vardır. Ve lev erade nefyel harci harac anil azli leka la aleykum en tef'alû. Eğer o beisi tamamen kaldırmak isteseydi la aleykum en tef'alû. Onu yapmanızda üzerinize ne yoktur? Bir beis yoktur derdi. Öyle demiş mi? Bunu yapmanızda üzerinize ne yoktur? Bir beis yoktur dememiş. Daha sonra diyor ki Müslim rivayeti bunu iyice ne yapar? Pekiştirir. La aleykum, yani aynen Muhammed İbni Ebi Hatim diyor ki akrab ilen nehi. Neye daha yakındır? Yasağa daha yakındır. İbni Avun da diyor ki fehaddeftul bihil hasen. Hasenül Basri'ye diyor bu hadisi aynen böyle lafzen naklettim. Fekal dedi ki vallahi leke enne hâzâ zecrun. Sanki bu nedir? Zecirdir. Yani ne demek zecir? Tevbi, kınama. Nedir? Kınamadır. Yani ne? Bu anlamda aziz sanki nedir? Kınamadır diyor. Sonra fe innallâhe kad ketebe men huve halikun ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar olacakları Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Muhakkak yazmıştır. Yani ister azil yapın, ister yapmayın. İsterseniz başka şeyler kullanın. Yani meninin rahme gitmesini engelleyecek ne yaparsanız yapın. Eğer Allah Azze ve Celle bunu takdir etmişse bu ne yapar? Olur, vuku bulur, ceryan olur. Fe innallaha teala huvel halikul bari'ul musavvir vahdehu. Çünkü bizzat yaratan, var eden ve şekil veren kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. İster anne baba olsun, ister olmasın. Ne demek bu? İster anne baba olsun, ister olmasın. Adem'in, Havva'nın annesi babası var mı? Nasıl yaratıldı? Hazreti İsa'nın babası var mı? Nasıl yaratıldı? Bizim annemiz babamız var. Biz yaratıldık. Ha, değil mi? Ha, o halde yani anne baba olsun olmasın. İstedikten sonra İza erade en yekûn küm ve yekûn. Bitti. Yani istersen ol der, her şey olur verir. Şöyle bir soru gündeme gelir. Denir ki ya hocam tüp bebek falan var filan var. Yani işte bunlar bu hadise ne değil mi? Ters değil mi? Hayır. Ters değil. Neden ters değil? Bakın ne demiş daha o dönemde alimler? Demişler ki enne zâlike min takdirillahi teâlâ. Bu da Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. Ve lâ yumkine en yekûne şey'en harce min meşiyeti ve takdirihi. Allah'ın meşiyeti ve takdiri dışında bir şey olması mümkün değildir. Ve izâ erâde en yahluka mahlûkan fe lâ budde min vücûdihi. Eğer isterse Allah bir şey yaratmayı ortaya çıkar. Ve istamelte vesail mani ali zalike. İstediğin kadar buna engel mani sebepleri ortaya koy. Yani ne demek istiyor? Demek istiyor ki tüp bebek de Allah'ın takdiriyle olan bir şeydir. Yani ne demek? Açıklayayım onu. Çünkü akrabalarımda var bu işi deneyenler. Öyle insanlar vardır ki onlara tüp bebek fayda vermez. Öyle insanlar vardır ki onlara tüp bebek fayda vermez. Spermi vardır ama spermin içindeki canlı sayısı sıfırdır, zirodur. Onların o halde hayalarından parçalar alınır. Hayalarından. Öyle döllemeye uğraşılır. O da %20, %30 ihtimalindedir. O bile bazen pek çok insanda nedir? Mümkün değildir. Yani bu demek değil ki diyor İbn-i Hacer, Allah Azze ve Celle'nin takdiri dışındadır. Hayır, bu da Allah'ın takdirindedir. Allah o vesileyle onu ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Aynen ne de olduğu gibi. Aynen ne de olduğu gibi. Ha, yok. Aynen ne de olduğu gibi. İnsan. Şimdi ya diyorum ki Mesut, lan bir çocuğun olsun da. Nasıl çocuk yapacak? Gidecek bir kıza diyecek ki gel benden evlen, evlenecek Mesut'un çocuğu olsun. Şimdi bakın. Şimdi çocuğu Mesut'tan karısı mı yarattı? Kim yarattı bu çocuğu? Allah. Onlar sebep. Tüp bebek diyor. Anladık değil mi? Önemli olan o tasviri ortaya koyan bizzat ne? Allah Azze ve Celle'nin kendisi. Diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye, son bunu alalım bitirelim. Vellevi aleyhi cemahiril muslimine selef. Evet, seleften olan Müslümanların cumhurunun üzerinde olduğu şey vel halk, yaratma ennel halk gayrul mahluk. Yaratma yaratılandan nedir? Farklıdır. Fel halk fiilil halik. Çünkü yaratma kimin fiilidir? Yaradanın fiilidir. Vel mahluk mef'uluhu. Yaratma da onun neyidir? Ortaya koyduğu iştir. Ve lihâve kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin işte bundan dolayı Peygamber Efendimiz yesta'idu bi ef'alir rabbi ve sıfatihi. Allah Azze ve Celle'nin neyi? Fiilleri ve sıfatlarıyla sığınırdı. Ne demek bu? Açıklayacağız şimdi. Kemâ fî kavlihi teâlâ. Aynen şu fî kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, şu hadiste geçtiği gibi e'ûzu bi rızâke min sakatik. Allah'ım ben senin rızana neden sığınırım? Sakatından, kızgınlığından. Ve bi muafatike min ukubetik. Affına sığınırım. Neyinden? Cezandan. Ve bike minke. Sana senden. La uhsi fena'en aleyke ente kema efneyte ala nefsik. Seni kendini met ettiği gibi ben asla ne yapamam? Met edip o düzgüleri düzemem. Söyleyemem. Dikkat ettik mi? Yani Allah'ın sıfatları ve fiilleriyle sığınıyorsun. Çok önemli bir mesele. Feste'ade bi muafatihi kemeste'ade bi rızahi. Allah ne yaptı burada? Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'ın neyine sığındı? Affına sığındı. Aynen neyine sığındığı gibi? Rızasına sığındığı gibi. Fakat istedelle imametü sünneke Ahmet ve gayruhu. Evet, sünnet imamı Ahmet ve diğerlerinin istidlal ettiği gibi ala enne kelamallah gayru mahluk. Dikkat edin. Allah'ın kelamı Kur'an yaratılmış değildir. Niye? Bi ennehu iste'ade bihi. Çünkü ne yapmıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın kelamıyla Allah'a sığınmıştır. Fekezelike muafatu ve rıdahu gayru mahluka. Yine affı ve rızası da ne değildir? Yaratılmış değildir. Kelamı da sıfatı, Afu da sıfatı, rızası da sıfatı. لِأَنَّهُ اِسْتِعَاوَ بِهِمَا. Çünkü Peygamber Efendimiz affıyla ve rızasıyla ne yaptı? Sığındı Allah'a. وَالْعَافِيَ الْقَائِمَ بِبَدَنْ بِبَدَنَ الْاِنْسَانْ مَحْلُوكَ. İnsanın bedeninde olan sağlık, sıhhat, afiyet nedir? Mahluktur. فَاِنَّهَا netice مُعَفَاتِ. Çünkü o neyin neticesidir? Allah'ın ona vermiş olduğu afiyetin bir neticesidir. O afiyet nereden geliyor? Allah'ın affına sığınmaktan geliyor. Hulasası Allah Azze ve Celle'nin evet yaradan, var eden ve musavir oluşuyla alakalı naslar bunlar. Konuyla alakalı sorusu olan varsa sorabilir. Tam konuyla değil de biraz yakından ilgili bir soru var. Bu azile ilgili mesela basura da buna ne dersiniz? İşte bu farklı bir olay. Yani doğrudan bu konuyla alakalı değil. Evet. Azli evli adam yapar. Mastürbasyonu evli de yapar, bekar da yapar. Yani o halde ayırıyoruz biz onu. Diyoruz ki yani bekarın mastürbasyon yapması kesinlikle caiz değil. Çünkü meninin mahallini bulması lazım. Kaide. Meni mahallini bulacak. Aleyküm selam. Ne demek bu? Yani bir insan evliyse onu mastürbasyon yapmaya iten dafiyle sebepler, motive eden sebepler nedir? Çok azdır. Bir örnek vereyim. Yaşlı bir insanın zina yapmasını mı garipsersiniz? Genç bir insanın zina yapmasını mı garipsersiniz? Niye? 70'inden sonra azmış değil mi? O halde o cehenneme daha çabuk girer değil mi? Diğerine göre. Şimdi evli insanın mastürbasyon yapmasının nedeni ne olabilir? Hanımdan ayrı kalması, bakılması. Şimdi bunlar ayrı şeyler. Şimdi normalde Müslüman hanımdan ayrı kalmaz. Evlat. Hanımdan ayrı kalmaz. Hanımı hasta olmadığı müddetçe onu mastürbasyon yapmaya iten nedenler nedir? Çok azdır değil mi? Ya beyninde bir sapkınlık vardır. Ya da bekarlığından kalma bir alışkanlık vardır. Bunu tedavi etmek zorundadır. Çünkü niye? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sizden bir tanesi sokakta gittiğinde, gezdiğinde bir kadın onun icabına gelirse, dikkatini çeker, hoşuna giderse hemen evine koşsun. Çünkü sokakta olan, kadında olan evdekinde de vardır. Ne demek? Bu şehvetini bertaraf edeceği ne vardır? Halil vardır. Anladın mı? Şimdi evli insan normal koşullarda asla mastürbasyon zaten yapamaz. Yapmamalıdır. Gerek de yoktur buna. Onun yapması haramdır. Ama hanım hasta olmuştur. Veyahut da işte hanım temelli uzak kalmıştır. Zaten İslam böyle durumlarda ikinci kadını zaten salıklamıştır. Anlatabildim mi? O adamın kalkıp da zina yapması zaten kafasının kesilmesine delalettir. Onun için onun bir anlamı yok. Gelelim bekara. Alimlerin geneli bekara da bu işi caiz görmemiştir. Haram görmüşlerdir geneli. Bununla alakalı hadisler zayıftır. Biz buna istimla diyoruz. İstimla. Yani ne yapma? Elinle boşaltma. Geneli zayıftır. İstimla ile alakalı. Yani istimlanın haram olduğunu, istimlanın Yahudilerin yaptığı ne? Pis bir iş olduğunu, domuzların veya maymunların müracaat ettiği pis bir iş olduğunu anlatan, ifade eden hadisler zayıftır. O halde bu hadislerle biz haram diyemeyiz. Zayıf hadis haram denir mi? Denmez. Peki neden haram diyoruz? Üç şeyden dolayı. Bir, insan fıtratına aykırı. İki, erkekliğe aykırı. Üç, sağlık olarak zararlı. Hatta şunu söyleyeyim size. Böyle çok yapan insanlarda bir, başta erken boşalma. Bugün hangi doktora giderseniz gidin, erken boşalma probleminiz varsa mastürbasyon yapıyor musun diye sana sor. Hangi doktora giderseniz gidin. İstisnasız. İlk sorduğu soru budur. İki, prostat. Üç, zamanla erkekliğin azalması. güç de kaybettirir. Bunlar hep cahil şeylerdir. Ha. Bu üç nedenden dolayı bekar da olsa bir insanın mastürbasyon yapması nedir? Haramdır. Lakin denir ki fitne zamanı, fitne, ortalık çıplak dolu, çocuk evlenemiyor, parası yok. Rabbine de dua ediyor. Ya Rabbi diyor, beni kurtar. Nasıl kurtaracak? Ya bir karıyı bulacak, yanına koyacak. Allah Azze ve Celle o anlamıyla. O bulacak, Allah da ona yol gösterecek. Ya da uykuda ihtilam edecek onu. Çünkü ihtilam bir insan için nedir? Nimettir. E olmuyor. Artık çocuk kaşıntı tuttu çocuğu. Bunlar var, bunlar varit. Böyle bir halde bu çocuğun mastürbasyon yapması caiz mi? İşte böyle hallerde var cevaz verenler. Ama diyorlar ki yani bunu adet haline getirmemek. Sadece o hale ne? Bağlı kalmak kaydı. Yani o şartta yapmak kaydıyla yaparsa ne olur? Mekruh olur. Mesela Şeyh Albani diyor ki eğer gerçekten böyleyse, bu anlatıldığı gibiyse, gerçekten bu anlatıldığı gibiyse, yani yok olamadı da ihtilam bir türlü çocuk, artık baskı yapıyor çocukta. O baskı yaptıkça beyin durmaz. Beyin hep kötü şeyler düşünür. İşte böyle halde yaparsa mekruh olur diyor. Ama bu da aynen o işte azil gibi. Yapmamanızda bir beis yoktur'a çıkar. Hemen hemen ona çıkar. Hemen hemen ona çıkar. Yani yapmanızda bir beis yoktur değil, yapmamanızda bir beis yoktur'a çıkar. Dikkat edin. Onun için doğru değil. Ama görürsünüz yani fıkıh kitaplarında mekruh diyenler, buna cevaz verenler vardır. Vardır ama onlara şu şartları sayarsanız onlar da o zaman susarlar. İnsan fıtratına aykırı. Erkekliğe aykırı. Sağlık problemleri oluşturuyor. Peşinden de zamanla erkekliğin gitmesine bile neden olabiliyor. Onun için mümkün mertebe İnsanları bu işten sakındırmak lazım. Ben her zaman şöyle söylüyorum. İşinizde namaza başlamadan önce sigara içen kaç kişi vardı? Kaldırsın ya, bir şey olmaz. Kaç kişi var? Bak bayağı sigara içen var. Peki işinizde namaza başlamadan önce içki içen var mıydı? Bak ben bunu sormuyorum. Niye? Sormam, çünkü o beni ilgilendirmez. O haramdı zaten. Yani namaza başlamadan önce de haramdı. Namaza başladıktan sonra da haramdı. Ama ne gariptir ki namaza başlamadan önce içki içip meyhanelerden çıkmayanlar namaza başladıktan sonra ne yapıyorlar? İçkiyi bir kenarda bırakıyorlar. Değil mi? Daha içmiyorlar. Ama sigarayı namaza başladıktan sonra daha çok içiyorlar. Neden? Vücuda alışmış. Hayır. Hayır. Haram denmemiş de ondan. Eğer içki gibi uleması haram demiş olsaydı sigaraya, hidayet bulduktan sonra sigarayı da bırakırdı. Mekruh denmiş. Bizde mekruh ne demek biliyor musun? Şimdi hiç unutmuyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Sarıyer'de bizim bir amcamız vardı. Yani ben öyle midyeyi çok seven bir insan değilim. Midye yemeyi çok seven bir insan değilim. Yani yılda belki bir kere yerim. Hatırlıyorsun Vedat abinin orada bir midye tavacı vardı. Seyfullah. Şahit abi sen bilirsin. Ha. Ya canım çekti ya. Yani yaptığım bir şey de değil. Ama kötü zamanda canım çekti. İkindi namazından sonra. Gittik orada midye yiyoruz. O amca da beni gördü. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani dedi, hoca hiç sana yakışıyor mu ya? Hoca adam dedi midye yer mi dedi. Sen bu mekruh eylemi nasıl işlersin? Şimdi ben bununla ilmi dalaşa girsem ben mağlup olurum. Çünkü adam 60'ında. Ben de dedim ki ona ya işte Abdullah amca ismini vermiyor. Ya Allah aşkına niye benden dalga geçiyorsun ki sen? Sen kendine bak. Aa dedi, ne oldu? Ya Hanefi Hukazi midyeye tenzihen mekruh demiş. Sigaraya tahrimen mekruh demiş. Ben hayatımda bunu senede bir kere belki yapıyorum. Sen bu sigarayı günde iki paket içiyorsun ya. Her gün iki kere yani 20-40 tane mi? 40 tane tahrimen mekruh içiyorsun. Dedi bas bas bağırdı, kızdı. Böyle şey olur mu falan filan. Yani mekruh bizde nedir biliyor musunuz? Yap bir beis yoktur demektir. Yap bir beis yoktur. Şimdi sen gençlere bunu yap, bunda bir beis yoktur dediğin an ya da mekruhtur dediğin an önünü alamazsın bu işi. Çünkü dönem fitne dönemi. Dönem fitne dönem. Onun için zordur bu işi. Yani çocuklara anlatmak, onların kafasına bunu ne yapabilmek, sokabilmek. Onun için Allah Azze ve Celle bütün ümmeti ne yapsın? Ha, fitneden, fücurdan korusun. Var mı başka sorusu olan? Hocam bir de ben isimler hakkında sormak istiyorum. Hani bu hava diyoruz mesela hocam. Yani havaya isim fıtrattan mı geliyor hocam? Hani Adem'e isimleri, Adem'e isimleri. Elbet, elbet. Ve alleme Adem el esma kullaha thumma aradahum alel melaike. Fekal enbiuni bi esmai haulai in kum sadık. Evet. Şimdi bir şey varsa ona insan isim koyar. Olmayan bir şey isim koymaz. Her şey icat edildikçe, ortaya konuldukça ismi konmuştur. Yani bir örnek verelim mesela. Cep telefonu. Evet. Cep telefonu. Şimdi telefon cepten önce var. Telefon vardı, sabitti. Sonra cep telefonu oldu. Niye? Cebe girdiği için. Evet. Sen buna cep telefonu dedin ama Arap buna cep telefonu demiyor. Arap buna nakkal ya da cevval diyor. Nakkal, nakledilen bir yerden bir yere giden telefon. Cevval de gezintiye çıkarılan telefon. Ama mefhum aynı şey. Nedir mefhum? Bu. Aynı görevi. İngilizler de mobil diyor değil mi? Evet. O da biraz, o da daha çok Araplara yine yakın. Yani ne yapan? Evet. Hareket eden, dolaştırılan. Yani demek istediğim şu. Mefhum burada var. Materyalle de birleşince her dilde yerini bulmuştur. O halde Allah Azze ve Celle Adem'e cevvali öğretmemiştir. Ya da cep telefonunu öğretmemiştir, mobili öğretmemiştir. O mefhumu varlık olarak onu öğretmiştir. Ama isimler diller tarafından ne yapmıştır? Konmuştur. O halde onun telaffuzundan öte neyi vardır burada? Fehmi vardır, algısı vardır. Beyinde yaptığı yer vardır, edindiği yer vardır. O önemlidir. Yoksa herkes farklı şekilde ne yapabilir? İfade edebilir. O halde Allah Adem'e hangisini öğretti? Arapçasını mı öğretti? Farsçasını mı öğretti? Rusçasını mı öğretti? Gibi bir soru aptallıktan öteye geçmez. Hani demiş ya, ya hoca demiş her şeyi anladım da bir şeyi anlamadım. Ne? Adem'le Havva'nın nikahını kim kıydı? O da demiş ki ben orada değildim. Beni davet etmediler. Bilmiyorum. Ne desin? Yani böyle sorularla uğraşmanın anlamı yok. Yani hava da olsun, toprak da olsun, su da olsun bunlar Allah Azze ve Celle tarafından bizzat materyal olarak Adem'e öğretilmiştir. Ama ismen değil. Mefhum olarak. Bunlar ana arkelerdir, ana mallardır. Yani, yani elbette fıtrattandır. Su o zaman da var, şimdi de var. Toprak o zaman da var, şimdi de var. Hava o zaman da var, şimdi de var. Ama telefon o zaman yok. Ama ne var? Ne var? Gidip gelen sesler var. Plazma TV, bilmem ne televizyon. Bak gidip gelen, mesela Aleyhisselatü Vesselam'ı düşün. Mu'te destanını Mescid-i Nebevi'de oturuyor. Diyor ki falan aldı sancağı şimdi şehit oldu. Falan aldı sancağı şimdi şehit oldu. En son kime geliyor? Ha? Ebi Rebaha. Ona geliyor değil mi? Ona veriyorlar. O da ne yapıveriyor? Şehit olabiliyor. Bunu nasıl naklediyor Aleyhisselatü Vesselam? Naklediyor. Şimdi de onun benzerini biz Irak Savaşı'nda yaşadık. O zaman üniversite öğrencisiydim. Televizyondan izledik. Misal. Yani bunlar gün gelir. Ya hal daha Belkıs'ın döneminde yani ifritin o tahtı oraya nasıl getirdiğini kimse bilemez. Hadi bakalım. Gözünü aç kapa. Kırk bakayım. Ondan daha hızlı getir. San'a nerede Filistin'le? San'a nerede Filistin'le? San'a yan tarafı. 2000 kilometre. 2000. Nasıl getirdi? Sonra dağlıktır yani bir de. Ha? Bizim Erzurum gibidir yani. Çık babam çık, çık babam çık. Sonra Erzurum'dan da kötüdür gene. Yani demek ki bunlar oluyor. Nasıl oluyor? Bunları bilemem. Önemli olan mefhumun kendisidir. Algıdır, beyindeki yeridir. Yoksa bizzat kelimenin kendisi değil. Elbette ki sen Adem babamıza deseydin ki ya sen bu cep telefonunu tanıyor musun? Bilmezdi. Onu bırak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi şimdi kalksa, bırak onu Fatih Sultan Mehmet kabrinden kalksa, gökten giden uçağı görse ne yapar? Kıyamet koptu der işte yani. Ama mefhum. O zaman da insanlar gökte gidebilirler diye ne var? Hep kafada bir meleke var değil mi? Ayet yani bile ayet bile var. Aktaris semavat vel ard diyor Rahman suresinde. Yani onlar mefhum olarak mevcut ama Nasıl olacağını ancak Allah bilir. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Şimdi bir oturun da. Oturun.